loko ya nzoto na makila na ngai moko. Tantara Nadine. kataka motema moke mokelo lokola leisano mama lika moisie lika moya orango esima kamolema moke mokelo sosa ikomine somo mama kaka bongo motima yokolina pesa laka faso na faso e pomoto na moto salaka na mokolo na embe Mama, usa mi singa la bolingo, suspena con mi nyumba. ni atiki nga kacha bwale na komi miterenga no anga pase musambote oh mama oko mi soba o deruke no e e baluke liyo tika kanta mwanyo sobo kyo la obi mi tete tika kanta mwanyo sobo lo ga oko mi yoma elu ntala mama sika gize mike mama usoba musaki ni mawanga menge mama amari mama luvunu kateje mama dusami kindu pasinkene kakute Mobali okutaki na ndako banana yote Sele motema pona nini ngana nyopama Sele confiance nyoso pesa nga obaki wapie Noangoi Yo Sele ngina ya katokena na kopapa Sele ngina ya kapapa na bondelio Sele ngina obeli basuwa ya pamba papa Mubali okutaki na nako banana yote Mubali okutaki na nako banana yote Sele mote mapona nini gana nyokwama Sele confiance nyoso pesa nga obwaki wapie Señor, sopesa nga upaki wapie Selengi na obeli basuwa ya pamba papa Selengi na obeli basuwa ya pamba papa Mubali okutaki na nako banana yote Mubali okutaki na nako banana yote Se le confio señor sopesa nga obaki wapie Olulanga na misapi, olulanga na moto Olulanga lisusu na manzaka, olulanga na elongi peneza leligo Oh, oligi onyo kolonga Oh, oligi obosa nanga Se le confio señor sopesa nga obaki wapie Manzaka, olulanga na elongi anga belalo Oh, olingi yo kolonga oh olingi yo bosananga seleko kase nyonso pesanga obaki wamiye Selengina, nana kokokate Kozanga yo, zambe na kokate Selengina, nanyala mwisi yo Selengina, nana kokokate Kozanga yo, zambe na kokate Selengina, nanyala mwisi yo Selengina, nana kokokate Kozanga yo, zambe na kokate Selengina e nanyala mwisi yo Buka Dinga dinga dinga dinga tesa Princess Aminata Bibi Bibi Dinga dinga dinga dinga tesa Princess Aminata Oh ma fitiste Okay, buena.

ata balobi mama nga ekosima te sheri nanga imae mama wa bolingo ekosuka ziwae nyonso ngai nandimi ya bolingo na koluka mboto vanga mama nakoma kosambela ala bukungoli nzambe yanga mawe mama mawe mama amen sheri be oka naloba nini mama naloba nini mama naleka wapi mama naleka wapi mama natuna liteya bicha ya mbelanga natuna liteya bicha lobelanga ekilingo ya bolingo na koluka mboto vanda mama nakoma kosamela ala mutumboi nzambe yanga mawe Yeah. makile ina zoto bampangie Nanya saranga boyengo mama Navana na mobalie Nazala kanyo soro papa Bolingo soki koti makasi Lobi ya kininga nisumae Gaya wana kozemba na kolela kakaye Yelanga tanandoto omona ndenge na changé Utashanga mama nazali kolela kakaye Mamoni ngona gaye O Santa Kazakana tamoke okoka Kabana moto nyonso pote assiste yo boka bola bampa si yo langa ye baza kangata moke na kokufa ye papa kala katana sima okomona selie nazaline komela tango nyonso mama ngaya wana konzemba na kolela kaka ye ngaya wana konzemba he na kolela kaka ye Yelanga panandoto, omo nandenge na komi Utashanga mama, nazali kolela kakaye Mama liko kakaye, ila, ila, moke, oh ila Mama ye. Liko papa, kala katana sima Okomona, selie, nazali de kolela tango nyonso mama Chantal Bac na defina mbongo epa ya lito ngoboa na kati ya Bruxelles pona sombela yo ba bijou pona bondela yo epa ya Jacques Mer ondi mangai te mama ngoboa eh? Uka uka uka uka uka uka ma vali ya Toms Paris na moni Richacha, Richard, Oka. Michael, Igala, le meilleur de Bruxelles. Oka. Katika mama. Na koya potubela, potos bola mitema.